me? Are you following me? No, madam, ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, मुझे पूरा यकीन है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। Just get the hell out of here. Madam, this is Sadak of the people, by the people, for the people. दिल मचल गया, मेरे ही हाथों से मेरा दिल निकल गया। चुराई में।